यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी सोमवार सन 2051 तदनुसार 1 अगस्त 1994 को प्राप्त स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरलि मनोहर द्वारा दिनाश्र में हुआ राम योगी हो चाहे भक्ति योगी हो चाहे कर्म योगी हो, नाम जब सबके लिए बड़ा उपयोगी है। दूसरी संप्रदाय में नाम का भेद है, परंतु जब करने की आज्ञा सब भी है। प्राय संप्रदाय में नाम जप करने की बात सब में मुख्य आती है। तो अभी कलयुग है, कलयुग में नाम का बड़ा प्रभाव है। चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुरूपाऊ। चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में इसका विशेष प्रभाव है। कारण क्या, कलयुग में दूसरे साधन ठीक तरह से होते नहीं। कले कर्मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एको। कर्मकांड की बात है, उसे बहुत विधियां है, उसे जानने वाले भी बहुत कम रह गए। इस वजह से कर्मकांड भी ठीक से अनुसार भी नहीं आता। भक्ति की बात है, वो भी जैसे होनी चाहिए वैसे सांग उपांग नहीं होती, परंतु भक्ति का ही अंग नाम जप है। ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन है, तो वो भी होने में हर एक आदमी कठिन ही बात में वैराग्य तीव्र हो तो ज्ञान योग होता है। राम नाम अवलंबन एक, गाय राम है सुमरिय राम है संत सुनिय राम गुण ग्राम है, तो नाम में लगना ये बड़ी चीज है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। भगवान ने कृपा करके कलयुग के जीवों के लिए नाम में सब शक्ति रख दी, नाम जप में सब शक्ति, और उसमें जप करने के लिए नियम नहीं बांधा। चाहे सुबह शाम दोपहर में कभी हो नाम स्मरण करना चाहिए, और समय भी नहीं बांधा, और तो विषय वर्णाश्रम भी नहीं बन जाट भजो गुजर भो भाजो जो आही तुलसी रघुवर नाम में सबका वो का शीर, सबकी इसमें सबका शीर है, सबकी पांति है, सबके हक है। क्यों, परम प्रभु परमात्मा सबके परम पिता है, तो अपने पिता का नाम लेने के सब पुत्रों को अधिकार है। इस बार नाम जब विशेष करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते केवल याद रखना है। इसमें बाधा है तो याद रखने की है, तो खूब विचार कर ले। नाम जब करता रहे मन से ही भगवान की प्रार्थना करता रहे कि नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। ऐसा मन से कहा जाए, जबान से राम राम राम राम राम राम, चाहे चौड़े करे चाहे धीरे करे चाहे मन से करे, नाम भूलू नहीं। माला और जप से, माला और जीव से जप करने पर भूल कम होती है। माला न रहने से और मानसिक जप करने से भूल अधिक होती है। इस वास्ते माला रखना बहुत आवश्यक है। अपने झोली ले, झोली में माला रखे, माला को नंगी रख रखने के कपड़े में रखना चाहिए, कपड़े के भीतर, तो उसमें नाम जप विशेष करना है। दूसरे साधन नाम जप से हो जाते हैं, नाम की मुख्यता है। कलयुग में नाम जप विशेष लाभदायक होता है। इसका प्रभाव कलयुग में ज्यादा है और एक दान है तो येन केन भी दान करे कल्याण, वो कल्याण करता है। वो तो सबके इतनी हाथ में नहीं है, सब करो अपनी अपनी दृष्टि अपनी शक्ति के अनुसार। लोग देखते हैं धनी आदमी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार ही अधिकार है, अधिक अधिकार है। रुपया अधिक हो तो मुद पुण्य अधिक हो जाए ये कायदा नहीं है। शक्ति आपके पास कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, उस सामर्थ्य के अनुसार दान करने से उसका पुण्य पूरा हो जाता है। मन लखपति लाख रुपया खर्च करे, पांच रुपया खर्च करे तो दोनों बराबर है, क्योंकि लाख था उसे पांच ही था। तो अपनी शक्ति के अनुसार कमी न रखे, वो कमी करता है तो यक्ष वित्त हो पता किया था, वो यक्ष वित्त है। मानो पैसा इकट्ठा तो किया है, दान नहीं करता है तो उसका अधपतन होता है। इस वास्ते नाम जप में ऐसी बात है कि कोई भी करो। गीता में अनेक तरह के बहुविधा यज्ञ वृता ब्रह्मणों को वेद की वाणी में बहुत से यज्ञ कहे हैं, पर यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें ज्ञाना में जप यज्ञ है जो खास अपना है। तो ये जप यज्ञ करना चाहिए, जप का ये यज्ञ है। ये गीता का पाठ उसको ज्ञान यज्ञ का है, संपूर्ण यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और गीता का पाठ करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ, उनका ज्ञान यज्ञ मान लेता हूँ। भगवान जब ज्ञान यज्ञ मान लेंगे तो ज्ञान यज्ञ हो ही गया। गीता का पाठ है वो करना चाहिए। गीता के पाठ के विषय में पांच लोग अपने रोजाना पाठ करते हैं, वो इस उद्देश्य से करते हैं कि पांच लोग याद हो जाए, तो चलते फिरते पांच लोग याद कर ले। तो गीता पाठ समायोग तो मृत्यु मानुषता मृत, गीता का पाठ करने वाला मरता है तो फिर मनुष्य जन्म लेता है। बहुत वर्षों की बात है, एक हेडमास्टर थे, उन्होंने पूछा था कि मनुष्य को कितना काम कर लेना चाहिए, कम से कम कम से कम कम से कम। तो मैंने कहा कम से कम कम से कम तो यही है कि पीछे मनुष्य जन्म हो जाए, मनुष्य जन्म नीचे न उतरे, इतना तो कर लेना चाहिए। तो इस साधन क्या है, मैंने गीता का पाठ, गीता पर समायु तो मृत्यु मानुषताम प्रदेश, गीता अभ्यास संपूर्ण कृत्वा लभते मुक्ति मत तमाम। तो गीता अभ्यास करने वाले को फिर मनुष्य जन्म मिलता है। तो कम से कम उसने पूछा कम से कम कम से कम, तो भाई है उस जगह सिर हो जाए, उसे नीचा तो ना करे, ये कम से कम है। ऊंचा उठना अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मनुष्य जन्म में तो रह जाए। उसके लिए गीता का पाठ रोजाना करना। अब उसमें पाठ करे ना करे, अपने पांच श्लोक पाठ करवाते हैं तो बहुत से लोगों को याद हो गया। इसी के स्वर्गाश्रम में पाठ होता था तो गोलगोपुर में पाठ होता था, कई जगह पाठ होता था ये। तो उसमें एक सज्जन ने कहा कि मेरी माँ वृद्धावस्था में, बूढ़ी माँ है, और बूढ़ी माँ का याद हो गया, वृद्धावस्था में भी ये श्लोक पांच याद हो गए। तो रोजाना पाठ करते हैं ना, तो अपने से पंडाल में पाठ कराया करते हैं। कहीं भी सत्संग होती है तो पांच श्लोक पाठ कराते हैं, तो जिनसे कम से कम पांच श्लोक तो याद हो जाए। भगवद गीता किंच दधीता, गंगा जल अव कणिका पीता, ये नाकारी मुरे रर मुरारे रसा, तो से ये मक्कन कोटे सरसाम। तो थोड़ा भी गीता जल पिया है जी, थोड़ा भी भगवद गीता किंचित अधीता, थोड़ी गीता पढ़ी है, गंगा जल लिया है, भगवान की पूजन किया है, तो उसका यहाँ जमराज की यहाँ चर्चा नहीं होती, जम लोग नहीं जाता। तो थोड़ा गंगा जल का साथ में ले लिया और गीता का पाठ कर दिया, एक अध्याय का पाठ कर दिया गीता का, तो मेरे नाम पूरी हो जाए। चार नौवीं नौवा अध्याय हुआ, दस हो गया, ग्यारहवा बारह ग्यारहवा बारहवा बारह दिन बारहवा तेरहवा दो कर लें, चौदहवा पंद्रहवा तीन कर लें, सोलहवा सत्रहवा चौदह वो कर लें, अमावसवा सातवा कर लें, तिथि बढ़ जाए तो सातवा सत्रहवा अठारहवा सोलहवा सत्र दो दिन कर लें, घट जाए तो सातवा आठवा एक दिन कर दे, ऐसे पंद्रह दिन हम कर दे तो पंद्रह दिन कर देने से महीने में दो ज्ञान यज्ञ हो जाएंगे, और जब यज्ञ भारत हम करते रहोगे चलते फिरते उठते बैठते, ख्याल रखो कि नाम जब छूटे नहीं, सावधानी रखो, सावधानी ही साधना है, वास्तव में साधन सावधानी है, हरदम दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना ठीक तरह से, तो नाम जब करना है ये जागृति है, ये लोग सिपाही होते हैं कवाद आए करते रहते हैं तो इनकी बिगुल बजती रहती है, वो बिगुल बजती रहती है, वो सावधान रहते हैं, और जब यहाँ से और रवाना की जो बिगुल बजती है तो उसी दमे लोगों को जाना पड़ता है, कोई स्नान किया है तो कोई भोजन करता है तो कोई कपड़े पहनता है तो कोई काम करता हो, बिगुल बजते पट उसको तैयार होना ही पड़ेगा, जल्दी तैयार हो जाओ, तो बिगुल पर भी ख्याल रखते हैं, ऐसे भगवान के नाम की बिगुल बजती रहे, अपनी हरदम नाम होता रहे तो सावधानी रहती है, नरक में नहीं जाता, उद्धार होता है, तो हरदम भगवान के नाम का जप होता रहे, उठत ही बैठत कह जागत ही कह सोय हरियाजन घट राम जी कबू प्रकट हो, तो ऐसे जागते सोते बैठते खाते पीते भगवान के नाम का जप होता रहे, कलयुग में श्री विशेष महिमा है, हरदम भगवान के नाम, राम नाम नरकेसरी हर कनकेश कलिकार, कलिकार जापक जन पर लाद जिन पाले दरिशाल, ये कलयुग है, ये हिरण्यकशिपु है, ये तो है हिरण्यकशिपु, और भगवान का नाम है ये नृसिंह भगवान है, तो नृसिंह भगवान ने सामने क्या कहानी किसको क्या करेगा, मना ही पड़ेगा, जप करने वाला प्रहलाद है, नाम जप तो है भगवान और जप करने वाला वो प्रहलाद है, जापक जन प्रहलाद जिन पाल सुशाल सुशाल को पाल दाल दल करके वो पालन करेगा, तो कलयुग में पालन करने वाला भगवान का नाम है, रक्षा करने वाला भगवान का नाम है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो कलयुग में विशेष महिमा है, और युगों में भी महिमा है, कलयुग में विशेष, तो अपने कली में चल रहे हैं तो विशेष नाम का जप करो, तत्परता से उत्साह से सावधान रखो, सावधान एकदम सावधान, तो माला लिखने से भी सावधानी रहती है, माला मन से दर पड़ी मति बिसारे मोह, बिना शस्त्र के सूरमा लड़तन देखा कोर, सूर दर तो अस्त्र शस्त्र होता है, ऐसे भगवान नाम के लिए माला अस्त्र है, माला से भगवान याद आते हैं, माला हाथ में तो नाम जो तो भगवान को याद दिलाने वाली है, ये से माला से नाम से हरदम, तो नाम हरदम नहीं, हरदम अगर नाम का अभ्यास हो जाए तो माला की कोई जरूरत नहीं, नाम छूटे ही नहीं तो फिर माला की जरूरत नहीं है, क्यों हरदम हो रहा है, माला की जरूरत इसलिए है कि 3 लाख नाम है, 1 लाख नाम लेना है तो इतने से कम ना हो जाए, इसके लिए मारा नाम जब मारा से करना है, तो हर समय नाम का जब चलता रहे अपना निरंतर, इससे जागृति होती है, नाम जब करने से सावधानी आती है, और पुण्य भी होता है, पवित्रता आती है, पवित्र नाम पवित्र मंगलानंद मंगलम क्या चीज है, भगवान नाम शास्त्र नाम आया है तो ये पवित्र में पवित्र है, मंगलम मंगल है, भगवान के नाम का जो बहुत आवश्यक है, शास्त्र नाम का पाठ किया जाए बड़ा अच्छा, शास्त्र नाम के पाठ की विशेष महिमा है, तो राम नाम करने से तो एक अर्थ आता है, उसमें तरह तरह के श्लोक, तरह तरह भगवान का नाम है, तो उन लीलाओं का, भगवान गुणों का, प्रभाव का वर्णन आता है। इस वास्ते भगवान नाम का जप हरदम करना चाहिए, कम से कम 21,000 21 दम जावत है दिन रात। ये तो टोटो ताहिगर काहे की कुशलात, ये श्वास है उनके बल पर हम जी रहे हैं, हमारे श्वास बाकी ऐसे जी रहे हैं, श्वास खत्म आ जाए तो मरना पड़ेगा, तो श्वास जीते हैं तो श्वास है। कितने जाते हैं, 1 घंटा में 900 श्वास जाते हैं, 24 घंटा में 21,600 श्वास खत्म होते हैं, तो कम से कम इतना लेना चाहिए 21,600। तो ये हरे राम की 16 माला फेरते हैं, 14 माला से 16 माला सुन जाता है, इतना हो जाता है। परंतु इतने वर्ष खा भी गए पहले वाले, उनकी पूर्ति करना हो तो नाम जब ज्यादा करो तो उनकी पूर्ति हो जाए, अपनी उम्र खाली नहीं जाए, तो हरदम नाम का जप होता रहे। ऐसे 2-4 घंटा 6 घंटा नाम होने से हो जाता, 3 घंटा से भी हो जाए, 2 घंटा से इतना नाम हो जाता है, 2 घंटा से भी हो हरदम 3 घंटा 4 घंटा लगे इसको। नाम की रखता तेजी से ज्यादा नहीं जपना चाहिए, धीरे धीरे जपना चाहिए, घना तेजी से जब नाम उच्चारण कम हो जाता है, मानो नाम का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, साफ नहीं होता, तो साफ साफ नाम उच्चारण करे, जल्दीबाजी नहीं करे। नित्य कर्म में भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, नित्य कर्म शांति से करना चाहिए। नित्य कर्म में माला का नियम रखते हैं, पाठ का नियम रखते हैं, किसी की अपेक्षा अगर समय का रखा रहे तो बड़ा अच्छा है, मान इतना समय इसमें लगाना है नाम जप में, तो समय में ज्यादा होगा नाम जप, माला करते भी जल्दीबाजी होती, पूरी करो भी माला करिए कब पूरी है, एक आफत माना गया। ये तो खास असली है, धन को तो बड़े प्रेम से कमाते हैं, भीतर रहते हैं, नाम जप के लिए इतना नहीं करते, इसे बड़ी गलती होती है। इस वास्ते नाम जप में सच्चे हृदय से लगे रहो, उठते बैठते सोते भागते नाम न छूटे, तो ये पूंजी है। एक जैसे ये आप कराते हैं इंश्योरेंस करा देते हैं, जोखिम करा देते हैं, बिक्री बीमा करा देते हैं, बीमा तो जीवन का बीमा है, ये नाम जप है, ये बीमा करा लिया जाए तो फिर हरदम नाम जप है तो बीमा हो जाता है, कभी मरे कल्याण हो जाएगा। बीमा कराने से चीज नष्ट हो तो उसके पैसा आ जाता है, हम गाड़ी पर जा रहे थे तो टक्कर लेकिन गाड़ी खराब हो जाएगी, क्या बीमा भी क्यों, बीमा है कोई बात नहीं, पैसा मिल जाएगा, ऐसा उत्तर मिला हमारे। तो बीमा है खास इस शरीर के, कभी मरे भगवान नाम का जब चलता रहे हरदम तो फिर कोई खतरा नहीं, कभी मरो क्यों, अंतकाल ऐसे मां में वो स्मरण भगवान का स्मरण करता हो मरा तो भगवान को प्राप्त होता है, तो आठ पारी करता रहे, नींद आ जाए उसमें नहीं हो तो क्या बात है, कोई बात नहीं है, परंतु हरदम जब होता है उसमें नींद में जब होता है, नींद में जब छूटता नहीं है तो हरदम लगन से करता है। अर्जुन की बात आती है महाराज, अर्जुन सोता था कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण नाम जप रहा था, रोम रोम में नाम जपता था, कितनी विलक्षण बात है, वो ज्यादा हो जाने से रोम रोम सुनता है, रोम रोम से रोम रोम सदंदा है, ईशान जाता है भगवान का नाम रोम रोम से आता है, तो राम राम राम राम राम राम हनुमान जी महाराज के शरीर में सारा राजगद्दी जो हुई भगवान की, उसमें बड़े बड़े राजा लोग महाराजा लोग सब आए थे, राजगद्दी हो रही थी उसमें सब आए, तो विभीषण क्या किया, विभीषण रत्नों की माला लाया, एक रावण ने बहुत से रत्न इकट्ठे किए थे, बढ़िया रत्नों की पूरी माला युधिष्ठिर लाए, तो राजगद्दी हुई तो भगवान श्री राम जी को वो माला पहना दी, राम जी ने माला देखी, देख करके खुश हुए, भाई स्त्रियों के अधिक होता है गहने की शौक, तो राम जी ने सीता जी को दे दी, राम जी ने सीता जी को दी थी, सीता जी देखा मैं किसको दूंगा, तो याद आया हमारा बड़ा बेटा हनुमान है। ऐसी आप तो मेरी खबर ली, सब काम किया, नहीं तो राम जी से कैसे मिलती मैं। हनुमान जी बोला हनुमान जी को पहना दे, हनुमान जी बड़े खुश हुए, मार दिया वा माँ की जीव चीज तो बढ़िया तो होती ही है, वो दिया वहां जाकर देखने लगे तो देखा तो राम नाम उसमें दिखा नहीं, तो ये प्रतन को फोड़ा, फोड़ कर देखा तो उसमें नाम नहीं, फेंक दिया। राज सभा में अच्छे अच्छे धनी अच्छे अच्छे जोहरी रत्नों परीक्षा भी आए हुए थे, कीमत समझने वाले राजा लोग थे, जोहरी परीक्षा करने वाले, क्या कर रहा है रत्न फोड़ रहा है, तो रत्न फूटता नहीं है, हीरे की पार जोहरी जाने चोट से घन की एरन पर रख करके एक घर मारा जाए तो एरन में घर में बैठ जाएगा, टूटेगा नहीं, घर में तोड़ दिया तो भगवान हनुमान जी महाराज का वज्र देह है, शरीर वज्र का है तो दांत का जाना चाहिए, वज्रमणि है भगवान तोड़ दिया। तो किसी ने कहा भी कैसे करते हो तुम ये शरीर फोड़ते क्यों हो, क्यों देखता हूँ भगवान का नाम है गणेश में, भगवान नाम नहीं, भगवान नाम नहीं तो मेरे क्या काम का, कोई काम का नहीं, शरीर कैसे रखते हो तो मेरे शरीर चीरा यहाँ से ऐसे चीर चमड़ा गया, चमड़े में तंग तंग अंकित तमाम देखी ताम राम नाम के संकित, राम राम राम यहाँ सीताराम जी विराजमान है, राम राम राम राम राम राम राम, राम। तो नाम जपने से रोम रोम हो जाता है, ऐसे भगवान का नाम लेना चाहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय हो।